Antolatutako mintzaldi kantatua Euskal Museoan asteri juntako da, asteri juntan seiontan emana dela ikitzordua, eta hor, izan dira Joseba Sajonain eta Ruper Ordorika, gurek ilan, Ruper Ordorika, egunon? Zuri ere. Ruper, lehenik galdin nauzut noiz nola elgar ezagutu zinezten Joseba ikilan, eta astapen hori kundatzea pixkat? Bai, bueno, Joseba Sarrionandia izen handi bada euskal literaturan gaur egun, baina guk ezagutu genuen liburuak argitaratu aitzin unibertsitatean, Bilbon, duela urte hau nitz, dagoeneko nik uste leiruloita sortzian edola ira mendean, eta bai, unibertsitatean elkartu ginen, hor sortu zen literatura eta talde bat, Potx izenekoa, Bernardo Atxaga, Jose Mari Turralde, Manuel Zilla eta Joseba eta biok ere bai. Eta laro geita iruan preso hartu zuten Joseba, presondegian eta gero erbestean bizi izan da oraintxu arte, duela urte terdi itzuli da Euskal Herrirat. Eta hola, nik neure kasa ba hainbat kantu ondu ditut bere hitzekin eta holaxe ezagun bizi uziko laguna gara antxu bai. Bai. Hainbat egitasmoetan, bidaide izan zizte, Potx bandana, aipatu duzun bezala. Bai. Horritarazteko Potx banda, ze egitasmo ikilan sortu zen, hori zen, gure universitateko denboretan da Bilbon nire ustez Bernardo Atxagaren ekimenez, ba, orduko euskal literatura eta ikusirik gure ustez arrunt lotua zena ba Elizarat eta guretzako molde bakizu nahi genituen hobetu nahi genituen moldeak erabiltzeko ba holako elkartu ginen sei lagun astapenean eta gero beste zenbait eta halako argitalpen batzuk atera eta geroztik nik uste orduko ekimen kipiura zabaldu dela unitz zen eta han ibilitako denok nork bere alorrean jarraitu dugu urtetan zehar, ezta bai Bernardo Atxaga, bai Jose Mari Torralde, bai Jon Juaristi, Manuel Zilla eta Joseba Bera, ezta? Eta orduan arek nunbait doike oinarri sendo bat jarri zigun han ibili ginen guzioi eta horrela, bai, berez nire ustez ekintza kipi bat zen, eta gerora hartu du, bildu du oi hartzuna handia, bai. Eta Josebarekin segitu ze elkarlanean, zonbat kantu gutxegoro era, elgarrikin obratu dituzie, eta zonbaitzu aipatzen baldin maginitu? Ez dakit, hogeiti gora izan dira urtetan ze arain bat diskotan ezberdinak, alor ezberdinetakoak, eta gehienak bere liburutatik, eta batzuk elgarrekin onduak, bai. Eta elkarrikilako harremana atxikitzeko nola iten zinuten? ez erreski, ni urte luzetan ez dut jakin nun zebilen, ez da, Joseba. Arrazoi denok konprenitzen ditugun arrazoiengatik eta gero jakin genuenetik ba eta bidea bueno teknikak ere bide hoiek ematen ditu internetarekin eta duela 20 urte arte biziki zailak ziren moduak atxiki genituen da holaxe beti besterik ezpada gutunaz edo beti ez du sekulan galdu harremana presondegian zenean ere ba lortu nituen bisita batzuk bere denboran eta beti oso hurbileko sentitu dut baina hau dena badu aitzindari bat hori da lau egunez Bilboko kafeantzokian egin genuen emanaldi hau arrakasta handiz emanaldi bat eta niri Jonka Zenabek deitu zidan, eletan biziden izkiratzaile eta ikertzaileak proposatuz Baionan egitea, eta naiz beste leku haunitzetan ezetz esan genuen, ba, Jonekin ere badu harreman aspaldikoa, eta pentsatu genuen onzela, bueno, guk ez dugu estakuru handiri behar, Baionarat joateko, beti maitatu du, eta orain ere bai. Aspaldiko partez, ze egiten du berriz elgarrekin hartzia, hola? Bo, niretako personalki ez dute hori, zekin nola erran, lege bat bilakatu nahi, baina nire bizitzan gertatu den gauza politenetako bat izan da berriz hemen ikustea, Joseba, ez da zen, eta gure bizimoduan zirkulo bat estendala, istendala sentitzen dut. Horrekin beste, ez dakit nola adierazi, ez nuke hori zabaldu nahi, bakotxak badu bere esperientzia, baina niretzako gauza handia izan da, ez da, maila personalean, da gero, bueno, kulturalki ikusiko du, bera hemen eta han ari da, irakurle hauniz baitu, eta beti ideiekin, eta bakizu, gauza handia, ba, dirudi bizitzak olako itzuliak ere betetzen, betetzeko abagunea, betetzeko autua ematen digula, ez da? Bai. Urtez urte, joan zira diskoak argitaratzen, Joseba Sarriona Indien itzer doinuak ezartzen, errandu internetez, eta atxamaiten zenutela manera, betire argemana atxikitzeko, kubarat bideiatzea gertatu zauzu? Bai, bai, bai, haunitzetan, bai. Nire azken diskoa iragan urtean, azkena ez, aurten atera du zuzeneko disko bat, Outsidan Foraren karietarat, Bernardo Atxagarekin, baina iragan urtean atera nuen diskoa Amugetatu Jur, deitzen dana, gainera, hori Kubako musikariekin ondu nuen, eta hango lekukotasuna utzi naiz, bai, zen, eta musikalki ura da beste uniberso bat, ez da, eta besteak beste Josebaren bitartez ezagutu dut urte luze hauetan, ez da. Bai. Mintzaldia nola pastuko da asteriuntana? Libreki. Ez dugu gai ardatz zehatz bat nahi. Bakizu Bilbon aritu inalarik, ba geneukan nahin bat gauza oso zehatz Bilboko hiriari buruz, eta gure hango bizimoduaz, baina hori Baionan ez daiteke era berian zabaldu, eta orduan bakizu ni lehen kanta bere hitzekin 83an argitaratu nuen, ni ez naiz Noruegako errege diskoan, eta bere lehen liburuko poema bat da, ez da, Alberto Cairoren bizita. Orduan 83tik ona ia konta dezake bere bizitza kantu hoien bitartez, ez da, oso sasoie eta era ezberdinetakoa direlako hotz, eta horiek bospasei kantu emanen ditut, ba, ardatz hartuta, baino gaiak untaz eta hartaz, guk erraten dugun bezala izango da. Eta gehien bat baitaren nahi genuke hemengo, hau da, iparraldeko gure harremanak, hautatu, apur bat literaturaz, ideologiaz, bai, gai haunitz ukitu, ez du arau zehatz bat ekitaldiak, zabala izain da. Bai, baliteke itzordua errepikatzea? Nik uste heldu den urtean, zen eta izan ditugu galdera haunitz, baina bai bera eta bai biok ere baitu lanak berriki Galizian izan girea, Kompostelan, elgarrekin, eta Bigon ere bai, eta orain Baionan, baina nik uste heldu den urtean badu asmoa zenbait emanaldi lotzeko, eta nahi bauzu gidoi bat zehaztu, eta hola, baina gehien bat izain da guretzako, ba, Jonka Zenab, edo gure hemengo lagunak ikusteko betidanik berarekiko harremanetan egon direnak, ezakite Luzian Etxezarreta edo Antxon Luku edo Simon Fux eta bakizu beti hori izan da gehien bat, bai. Bai. Untxa da, Ruper Ordorik hor zitugunu, baletuko gira jakiteko zer duzun aktuitatean, ez dakit lan behiren bat prestatzen nahi ziren, zer diozu? Bai, urtarrilean, esotzailean utzi nuen Jakubako egitasmo hori, sei lagun ginen eskenatokian eta orain berriz laukotean ari naiz eta gero bakarka berriz disko bat grabatzen ari naiz udazkenerako. Mm-hmm. Duela 5 urte edo argitaratu nuenaren jarraipena bezala, bakizu batzuetan bakarka aritzen naizela kantuz eta hor kantuek zenbaitetan beren bidea hartzen dute eta nik aunitz baite dut hori bide hori eta hola. Atzo estudioan izan nintzen, da noizean behin joaten naiz kantu batzuk grabatzen, eta gero hautatu egiten dut, gehien maite ditudan bakizu, grabaketak. Bai. Bara, ondoko ileitetan, ukeindu parada ordean, hortaz, gozatzeko taldeaikin ere segitzen duzu? Bai, ala zehani naiz, bai, taldearekin ere, bai, laukote bezala. Eta hola ze baitu gauza batzuk udarako, eta orain nahi nuke, asko ibili naizelako nahi nuke bersolariek erraten duten bezala ganbara bete, bakizu. burua kantu berriz eta landu, pikin bat landu, badutuko goa arna sartzeko pikin bat, bai. Ruper, azken iz bat? Nire eskerronak deitzeagatik eta hor aritzeagatik gure irratian eta hola, mil esker. Antolatzeilek, leku kopurua mogatu dutela, jakin hauzi dute, inkas deitzelan duzie, asteriuntan neberim hauzi urbildu, Euskal Museorat, 05 berroitemeretzi, 08, 08 zenbakirat, Joseba Sarroena India, Ruper Ordorika, asteriko seiontaikat, hor, izain ziztela, Ruper, elgarra gurtu beno lehen, eta itzordua luzatuik, behar baginitu Joseba Sarroena Indiain itzak entzun eta Ruperen musika, kantu bat hautatzekotan, zoin entzun ginezake guaitan. Autua egitea behar zeila da, bena. lehera zakurren balada, lehera zakurren balada, bai, hori. Untxa da, hau gozatuz joan gira aintzina, Ruper esker mila eta istandartio? Bai, nahi zuen arte, mil esker. Balea ez urrez egin ikolera gara amatzuen zakur begi urdino ai, ai, ai. Zer dela eta zoazte iparra izearen kontra elur eternalezko lautadetan barrena. Izotzezko itxaso morotuari azkura egiten dio zuen zakur salbaieta gosetuok ai, ai, ai. Nor da zuen jabe zein dama xuri zerbitzatzen duzuen latigopean naho behelainozko bidean zein elguru zein mandatu zein fantasiagatik lehertzen zarete ekinean, ai, ai, ai. Aldin del burua, mandatua, fantasia. Ez bada sekula zeuena izanen. Giza hiendea iglu txipira sartuko denean. zuek kanpoan geratuko zarete, ai, ai, ai. Zeuetako lagun aulenak atu beharko duzue, osea berdindu beharre. Itzaluzen herrialdeko zuri tasunetzen aleko zakur xuri proletariok, ai, ai, ai. Ez duzu ezaunka egiten eta uluka oian epeletako txuen antza duzue. Oian epeletako txuen antza duzue, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.